trying to mess up there. Itt mondott a tojásra. Nem, de hagyja, megpróbáljuk. Sikerült? Nóta 18 szél van árazza. Láttam. Tudom, az férje. Nem tudom, miért használtad neki ilyen. Nem vannak ezek ilyen nekik. Hát nem, hanem az a balatját egész akciósra. De hát alattal még az Újvidéki Rádióban mondták, hogy a 25 dinár és egy tojás a piacon. Most, ahogy hallgattam. Csak itt nálunk ilyen akciós, mindig ez a fiat tojás. Azok a kisebbek, azokat én is 18-as mondtam, nem? Van ott 25 darab 18-as, meg 20 darab 20-as volt. De azok a 20-asok azok szépen. Nem minden, akkor majd remélem. A hétfő nem lesz akciós a tojás. Meg kell fogni is. Meg fogni is. Amíg van hülyeséget akartam mondani. Minden vámányba kerül a tojás. Ha mennyi a Lidl, meg kell nézni. De mit érdek, hogy az a Lidl? Ez a Lidl nincs ennyi kapaját. A Gomez eléggé föl, mert nincs olyan akcióban semmi sem állt. Nem? De. Máskor nem az ideál volt, most meg az ideálban megyünk lefelé, meg a rózsába. Nem emlékszesz? Applikáltad ezt a hülye gomex, hogy néha egyre még annyira kap százalékban, mert nem applikálod, nem applikálod. Majd applikálva ezt a szarot. Náma, lesz. Fiúkod akár, hagyj ügyek takarítani. Mi engedted a macit, hogy mindent megegyed? Nem jött be. Most nem, de az előtt ott látszott, akkor várod, hogy kinyalja a tányérjukat. A passzat nem látszott, csak elkezdenek ordibálni, tehát nem sokára kapat te ki, mész az adsz neki. Maci, Maci, miért kötöttek ezt a kurva macit, ha elszabadult? Összeszedje a tojás is, mi? Hát akkor hogy nem kötöd meg, Maci? Megnézted a nyárdat? A drágára. Mit a kérdő? Hát, az a főbakusz, az a... Hol van? Hát akkor... Mert itt tényleg jó kidolgoztam magát, tovább a piket. Nem szeretném ennyi a kórházba, semmi gondja, baja. Ne csáncsod. Azért, hogyha szól a rádió, nem hallom a csáncsodásaidat. Mondom, ne csáncsod. Szövér tettem, minden. Ez a cukros, nem? De hát az a cukros, megkötni a macitat. Ipom, azzal szépen kimész és megkötöd. Szégy kis kutyának. Ha nem szegény az, mert beszélszik a tojás, akkor mi az apát a szállt kicsi? Elhagyva, mit jön ez kétség? Ma vétessem a tyúkokat, megöltetem a macival. Tojás, hú, de jó jártam! Mondtam, hogy hozzá neki kenyeret, nem teszte. Szegény kis kutya. Csak azon 113 nárba került. Azt a vadköz is, hogy jaj, majd így csinálod a darálomhoz. Úgy, hát mikor akarod neki hozzáfogni, mikor darálni kell mindjárt. Elfogy a darál, mi a faszomat csinálod? Köszönöm. logikus, hát darálni kell a jó szárnyat. Nem logikus, az egész, amit csinálsz. Az meg a jó anyám, de akkor valaki kívom, azt nézem már át, hogy jó legyen a sapó víz. Nem az a szükség. Parancsolat össze-vissza. Tartsd meg a kutyát! A kutyát! Hol van? Hogy is éljek a... Micsoda? A kvarca. Oda tétett van a lábod. Tentelizetnak közös irodalmi este, amelyet Múzsián tartottak, ezen hat íróköltő mutatkozott be és olvasott fel műveiből, úgy Kovácsok írja van képes összefoglalói következik. A Szilagyárvos Médiuszákos Szilagyár és a Zentelizetnak kiadó között mondhatjuk azt, hogy nagyon szoros a kapcsolat. Időnként vannak olyan estek, amelyek közösek, mondhatjuk talán így is, és most egy ilyenre került sor, hogy Múzsán mit jelent így a Zetna kiadó szemszögéből egy-egy ilyen est. Beszédes István szerkesztő, a Zetna moderátora. A Mihályunkhoz tartozik a kapcsolat Múzsánhoz és a Szíveli Színpaddal, fekezetektől együttműködünk, a vizetlen eseményeket erősítjük, mi vagy az Zentaiakat, a Múzsánok, illetve a Szíveli Színpaddal körülvevő alkotók, és többen sajnos már kevesebb lett, mert elköltöztek, stb. De nem is szerzők egyébként, hogy jelen vannak az Zetnának, mert a folyamatban a fokadigalán közvetlenül, például ránk a két mesés körét jelentettük már meg, hogy a Sándor Zorinak, például utána az utolsó szöveget között az a célok felé, a furájban legrégebbi volt a kapcsolatom, a dolog 1992-től is tartott, azért is nagyon sok ezek a kapcsolatok, mert hasonló környezetben létrejövő kezdeményezésekről van szó, a 2000-es éveket meghatározták ezek a vidéki helyszínekre elmúlt kis szemben irodalmi szerint művelyek, valószínűleg ez egy pozitív hatással bírt aztán az egész irodalmi közéletünkre is, hiszen komoly szerzők nőttek ezekről a helyekről ki, és egy kicsit kiegyensúlyozta mindenhol a irányomat, mondásomat ellensúlyoznám, mert a 90-es éveket jellemezték, amivel ezért egy komoly válság volt a maga, hogy nem tett maga az intézmény egyszerűen válságban, esett a kultúzott nem elvárt, de a mai helyzet mondjuk azért megváltozott már a megváltozott helyzet. Szerveztünk a Szigorik Színpad Live-ra 356-dik beszélget, és a munkán alatt ez a mi rendező a sorozatunk, ami szintén úgy 2002-t a gyakorlatilag új színpad zavarok, és ezek az események már a Nordalmi Fesztiválban a csúcsosabbnak ki, tehát a november elejé zett le az Irodalmi Fesztivál is ilyen beszélgetésekből áll. Ügyük ennek a legnagyobb sajtó, mert nagyon fontos az, hogy eljussunk helyekre, és ez egyre nehezebb, nehézebb, mint mi jó partnereket találni azonnal a téren, tehát sok és sok ott el lehet tudnánk menni ezekkel a könyvekkel, mert nem is kialakult egy ilyen együttműködési háló, hogy ez a tökéletes kívül települések, aztán egészen az emberig is most nagyobban a irányul itt a hazai terepen, sokat kevés könyvtár, hanem az inkább a civil társadalom az, ami nyitottan az egyre kérdésekben, amik az anyagi emlékszett a fiatal koromra, a könyvtárak voltak a generálói ezeknek az eseményeknek, tehát valahogy megváltozik az érdeklődés, azok a témák, térhez való fel nagyobb szegú bátorsága, ahol is nagyon egészen közérthető témák kerülnek tanítékre, és nehezebben szervezhető a polgosok közönség, a kortárs irodalomnál lehetett, hogy ugye nem az egyesi rendő egyébként a Szigorik Színpad tevékenysége is, mert ebben a dolgok utolsó évekörgés mellett is fent a téren találkozási formákat, és hát igen, ezt próbáljuk mi is elérni, attól függetlenül, hogy éppen most néven gyilagban vagy, mik a esetben nagyobb média. Ugye az előzetes beszélgetésben említetted azt, hogy legtöbbetben így az én ügyében még valamit tartalom. Viszont biztos meg fog történni az évzárultan az önökhez a Pasztanusz sorozat, ez mindig az év leghosszabb éjszakára, illetve hát a napi kampuzánikra, a decemberre, a 22-a körül zajlik, és ez folyogatja, hogy a művelő este Matérgarukba tudunk hívni fiatalokat, szedüket, akik nem rendelkeznek kerülve, stb. Még a értékelőtől tudnak az asztalra letenni. Hát ezt is már legalább 10 évben fenntartjuk ezt a formát, mi az első nyilvánkult, hogy még a világ volt várható, legalább így megjelentették, és mi ezt ilyen törvényű formaként találtuk ki, hogy a világ mindenki is van, azért irodalom, tehát a Zetman ezt képviseli. Nyilván ugye a Zetman már azért készül a következő évre, a 2023-as évre. Mi minden lesz az, ami esetleg megjelenik kiadásotokban? Milyenek a tervek? Ennek esetében is Ingram és Péternek lesz egy jelenses kötete, és a Semináriának lesz egy kis kurzat kötete, ez ami már itt most világos, és hát emellett a folyamatot tovább szeretnénk minden terve is valami belülről van egy kis keretünk, azt tehát hogy ezzel át tudok lépni a jövő folyasztányon, de akit el kell mondani, hogy tényleg 23. év folyamát írni most a vezetne a jövőbeli körül, hát ez rengeteg szülő és rengeteg napszám, tehát évente ez, mert ami nem úgy van szerkesztő egyébként, ahogy a város folyamatokkal nem sokkal áttetszőbb szerkezetben, de mindig frissen érkezik, és miközben az irodalmesternek egész más módszertana van, a tüntetes folyamat nem igényel terjesztést, nem igényel a közönségszervezést, a folyamatot így is évente fél millióan olvassák. Vagyis hát valószínűleg ez fel fogja merkedni 600 ezerre az év végéig, tehát van egy folyamatos növekedés, hiszen azért egy különleg a olvasóik, a világ különböző pontja minden által legtöbben Magyarországon és Vajdaságban. Említettük azt, hogy az év végén ugye van egy ilyen évzáró rendezvény, de évértéken és szemszögében mi az, amit fontosnak tartsz elmondani? Mi valósult meg ebben a legköszönő évben? Két könyvünk jelent meg, Mosoly Mária, Eszter, Jóhagy, Szimulai Nóra és Félel István, ez meses kötete, az Árgó szakadtak, aztán a 12 forintot szám, ezért van az ebben, de valahogy érdekes szövegek jönnek fel, és megelőzik a könyvet, mégis így szerettem volna, tehát ebben látszik, hogy a könyvírás meg egy kicsit visszaadnak részben azért, mert komoly törlesztési problémák vannak, tehát amikor egy könyvet kiadok, akkor a szerzőnek felelősséggel tartozok azért, hogy az el is jut az olvasóhoz, de szerintem kevésbé lehet vállalni, illetve kevésbé lehet teljesíteni, tehát itt most van egy komoly krízis, mert úgy van, hogy nehéz esztendőnk is volt, a folyóiratú című az kiegészíti a többit, tehát végül is ezzel is indultunk, tehát a válságstratégia, illetve hogy mit viszünk majd fel a hajóra, az nyilván elsősorban a folyóiratot kell felvinni arra a bizonyos hajóra vagy menekülő csomagnak, hogyha nehéz helyzet is volna, vagy lenne ezzel kapcsolatban ez az egy, ahol nem látszanak válság vonatkozások, hiszen itt ezen a területen a szerzők szabadon mutathatnak sok már kitársul, tehát itt úgy a kéziratot csak kortárs legyen és szép irodalom, ez a lényeg, tehát itt a folyóiratnak egy komoly szerepe van, tehát mondjuk Magyarország határoktól függetlenül, tehát Magyarországon is térben, bárhol is érjen el ezt a világban, miközben mondtad ezeket a kevésbé megjelenő értékeket, azt kell átmondani, hogy ezzel állhatolnak át ezek az értékek, most egy kicsit, tehát hiszen mások vannak a hangsúlyok, már egy nagyos veszélyel fenyegető helyzetben élünk most, és mások az információ és más információkat megszállnak, és ahol talán magas fajta nyilvökkel és marketinggel és propagandával a kérdéktől, akkor nyilván ezek a emberi üzenetek mindig így kommunikálnak, mint az, hogy máskor egy ilyen csendes nézgyűság megjön a világban, de egy olyan az eszembe kell nézni, mert igazából egy jó embernek tettünk, nem nagy érdekesi szempontból így érvel arra, hogy kerültünk, nincs esélye, de jó jövőnek nem kell, hogy a visszimakítás munkának, hogyha ezeket is közlekednek, ezek az értékek, az értünk része az, hogy gondolkodunk a világon, megindik azt, és ezt kell másoljuk a potenciális olvasóinkat, hogy azt kell a postával így jövőt nem lettünk, és már lassan azt nem tolvasunk. A Szilárd János Művészeti Színpad vendégei voltak az Etna kiadó írói egy rendkívül érdekes este vagyunk túl. Milyennek találja az egyik főszervező Kovács Jolánka, aki maga is fellépett az irodalmárok között? Milyennek tartod az ilyen felolvasói esteket? Szerintem nagyon hangulatos este volt, és tulajdonképpen ritka, tehát nagyon elkezdtük, hogy bemutatkozásért, vagy bemutatni a vendégeket, és csak utána kerül sor egy kis beszélgetést, és csak utána olvasnak föl, hanem valahogy így beleraktunk már az elején, valami talán jobban fölkeltette gondolni a közönség érdeklődését, gondolom, meg is lepődtek először, de nagyon figyeltek, és ez érdekes volt. Hát, hogy először mentek a felolvasások, és hiszem, hogy az ilyen felolvasások alkalmával a néző elgondolkodik, hogy tulajdonképpen ki lehet ez az író, vagy vajon mivel foglalkozik, ha éppen így ír, ahogyan, és ha erről a beszélgetés utólag hangzik el, akkor ez hiszem, hogy nem poénosabb, vagy érdekesebb. Te mit olvastál föl ezúttal? Én egy főnőtteknek szóló mesét olvastam föl. Ez mennyiben különbözik azoktól a meséktől, amelyek gyermekeknek szólnak? A témában is, tehát mondjuk ez a mese, amit felolvastam, ez gyerekeket nem köpni el. Mit tudod fel? Esetleg nagyobb gyerekeket lehet látni. Jó, itt senki egy! Gyerekeskori gyerekeket, ha érdekli. Nem jó, jó. Viszont maga a téma, a mese elvégül is, ha így nézem, akkor akár humoros is, viszont elkemény a témája. Majd egy gyerek talán nem gondol bele. Tehát arról is beszélhetnénk, hogy melyik mesének mennyire kemény a témája, hogy mennyire nem. De ez aztán mégis attól függ, hogy hogyan is van az a mese megírva. De ugye az életből van merítve itt a téma, polgári üzenmegéről is szólt ez a kérdés. Az életből van, szerintem jó kérdés. Ezt a belegyűjtes üteményben, hadd meg a pillanát, nem ugyan. Hol van? Hol van? Nem informat, hiszen kell valaki kérni, hogy van egy csapárlehúzó, és akkor azt lehúzom. Igen, nem fogok szállni vele, csapárlehúzó nélkül. Rendesen azért van az ég ott. Azért van az a valaki, az visszaküldeni. Tehát azért a kés majd nekül venni, hogyha megküld. Lehet venni a kés csúla, azt a, az ég mindegy, hogy rajta van, nincsen. Hát a kés arra kell rácsavarozni. Ja, visszaítem. Nem tudom, mit okoskodott itt. Milyen hülyeség, hogy az éket nem kell visszarakni be, hogy fogja. Az ilyen ott, hogy nem menjen szét a belep, szét baszt a tengeri ház. eset szeretnénk felolvasni, összeállt a vállalatok verseinek a kötete, ezek végül is viszonylag friss versek, honfoglalás. Hadok seregek vonulnak, amelyre a szem elvált, romokban immár a szóból épült városok, szűnőben mint az utcák, melyeknek nevük volt. Bár kibetűzni még valaki az eltűnt holnap posta címét. Üldözőjének magam elé engedve egyedül maradtam. Az ügyes nyom eltüntetés után végre körülnézhetek, itt éltem tehát, láttam mindent és mindenkit, de már elfelejtek történeteket mesélni, téveztem a neveket, arcokat és zárakat cserélek, átrendezett üzletekben a kiakadt bábuk, mint új ruhában. Hetekig eltartat még ez a tervszerű átalakítás. Vasárnaponként pihenőt tartok, és üldözőjében egy naponta visszatérnek, nem ismernek fel senkit és semmit. Itt sohasem jártunk, mondogatják majd, aztán felejteni kezdenek ők is, a tőlem kapott, összecserél 8 kilométer, én hausznak szépen, mélyen, házakban, utcán, tereken. De ős az est, sorban még csónak áll a katalon, parkunk zenepavilonjában a katonazenekar koncerthez készülődik. Elszabadulva a múzeum üvegkarikájából, feltett benne imbolyogva, a kemény sűrű, kitömött madarak nyújtott nyakkal köröznek, mind magasabbra, az összeomolhatatlan tér feletti jégként felé. És még egy kanyar. A dallam éppen csak elindul a tisztás felé, behűtött pohárból a kültömpön. Ott majd történik valami, bár így ősz időben az ösvények hamar letakarúznak. Cigonyás hintóján érkezik a primadonna, besétál a színre, csipkizett kalapját kevélyen egy falra hagyítva, tört, de az elébe teretlő kedves a szívében. A fegyver hamis, vértócsa festékből, a szikla, papír, köteg, bor kiömlik. A leszúrt, felkaptan, meghajolva a színész párnál együtt fogadja fel az zúgótasot, mely mikrofonból érkezik az üres nézőtér felől. De azért jót szórakoztunk. Szögi Csaba nemrég vette át a Híddíjat, Muzsján minden alkalommal valami újat tudunk meg rólad. Most itt aztán mit olvastál föl? Ez egy készülődő regény, ezzel a szövegemmel birkózok talán eddig a legtöbbet. Biztos, mert ezzel már birkóztam annyit, mint az eddig megjelent regény. Most a regényekről beszél, hogy ez a szellem regénye lesz, van egy ilyen trilógiám, és akkor ez lenne a harmadik része, a test, lélek, szellem, és akkor ott volt a test, mint ami lent van, az volt a lélek, és akkor aztán a szellem, és hát ez egy veszélyes terep, nem még a vérzel, ami meg intuitív ember vagyok, amit racionális, tehát racionalitás az elég távol áll tőlem, szellem, de ez valahogy az racionalitással függ össze, és most ezen dolgozok, egyébként miről szól, abban mélyen nem mennék oda, mert ez hosszú lenne, de valahol ez zajlik az apokalipszis, és hogy ennek a vidámabbik, tehát a vidám kivallást a történetből, ezt próbálom megfogalmazni, elég kemény feladat, és nem Monty Pythonosan, de valahogy önnek is van, az always look at the bright side of your life, ezt próbálom egy regénybe önteni részben, nem életrajzi, ugye tudjátok, az élegények szoktak lenni részben fiktív, és hát most ezt próbálom írogatni, most már lassan egy évet, majd egy újszállat neki, amit igényel. Egy éve, hogy írod, megközelítőre? Tavaly októberben kezdtem írni, akkor által szeretek eltávolodni az otthonomtól valahol, és most a Gionházban, Szent Tamáson Gionházban bekéreckedtem, és ott a Gionházban Nándornak a gyerekkori ágyába, német dezsők mellettem befogadott, akkor kezdtem írni, és akkor ott megírtam a legelejét, és utána már nyugodtam az emeltek, csak azt, hogy a starthoz kell nekem egy ilyen perspektíva, hogy otthontól távolabb. És a Sakura angyalai erről a kötetről mit mondanál? Ennek a kötet kapcsán kaptad meg a Híddíjat. Igen, pontosan ez egy ilyen idős húzákat tartalmazó kötet volt, mert egy tudod, ezt már igen, azt mondta, hogy igen, túl civilizáltság, ez az nálam erény. Nem tudom, mennyire erény, azt érzem, hogy utolat, hogy éreztem, hogy egy olyan bubickók nyelv lenne az ördnálpát, és hogy, hogy képes volt dolgokra, és akkor itt a fridge-hez zenészek, hogy akkor most megmutatom, hogy mi mindenre, és akkor asszociálok azt, hogy improvizálok, ezt így nyomattam neki, és nem tudom, hogy a végül olvasni ilyen dolgokat, nulljával, túl sok koncentrációt igényel, tehát nem egy túl olvasmányos dolga, ez egy barátnő így fogadott, hogy ez ilyen okuló szinten, tehát hogy tudom, hogy díszített, most egy fél mondat erejéig azt mondtad az esten, hogy nincs sok időt az írásra, de viszont én most azt is szeretném kérdezni, hogy most azt mondtad, hogy a regénnyel foglalkozol, de amellett még készülnek ilyen érdekebb jegyzetű írások, vagy valami? Ilyen pillanatban nem készülnek jegyzetek az én most is, és az mindig eltállított jegyzetekkel, viszont visszamúlva, tehát több kötetnyi terveim vannak, nem tudom, a képesi filmje volt, a Ment és másként című sorozatom, ami filmekről, könyvekről, egy-egy színházi előadásról írólag szintén elég ilyen a szociáltív egyébként, meg szabad szövegekből is akár lehet egy kötet, mert nem kezdene sorolni a kérdelem, tehát egy nagyon jó levelezés vannak, egy izgalmas része, hogy ilyen mindjárt írni, nagyon sok mondat tartsanak, hogyha most adok egyre, megérni valami újba, és nem tudom, hogy hogy kötetni egy anyag, nyersen, akkor van a diszkenem, meg a fizeteimben, meg a jegyzeteimben. De most is valami mód, ugye a munkádból kifolyólag gyűjtöd a sok-sok ihletet, vagy mire lehet ezt inspiráció? Inspirációt abszolút, tehát ez a postási munka, pedig 20 év voltam a médiában, és na, az sok idő, már túl sok volt a rutin. Azt már szinte a műszak a fordulóban még voltam csinálta. Tehát én csak éppen csak ott voltam. Ez a, nem tudom, a húszok közül az egyik, hogy egy tavaly felmondtam a magyar szónál, és az, hogy részt venni, benne lenni az életben, még lehet, hogy kint a szabad levegőt, és akkor kertészkedtem egy ideig idén tavasszal, aztán hát ezt a csukor nem bírta. Aztán a B-tervem az a postáskodás volt, azt csinálom most, és hát egyik is figyelhetőbb, mint a másik. Tehát időm az még nem nagyon volt ezekkel, de hát ezek ott maradnak. Ami lényeg az biztos, hogy megvan az emberben, mint a tudatában, mint a lelkében, és akkor ebből lehet táplálkozni, tehát abszolút benne lenni az életbe, élni. Visszatérő vendég itt nálunk, Döme Szabolcs, fiatal író. Mi volt az, amivel bemutatkoztál? Én Drömpózát olvastam fel a 2020-ban megjelenett felmondta a című filmemből, aminek a címe, Drömpózáról, az korok átalakulása. Mikor írultak a Fejbunker szöveget? Ja, az első könyvem az 2017-ben jelent meg, és ott van, hogy 2017 és 2019 között íróban 27-et tartalmaz az a könyv, ami az első kiadóban jelent meg, de nagyjából egymáshoz. Persze néhány modell a közöttet hasonlósabb a tárgyal szereplők esetleg azonos neműek, vagy hasonló neműek, tehát vannak közös rutinumaik mégis, viszont nem számoltam az, hogy egybefüggő modellek sorozattal újjak ki. Mi a Fejbunker? Hát ott próbálkozott kitalálni, és ez jóvák megfelelőnek hívott. Valahogy úgy alakult ki ez a 25 szó, és úgy tetszett meg nekem, hogy megkerestem a metaforát, ami az okai helységekben még fontos szerepet töltem be az életében, azonban nem látható a mentálisabb szintet, és állunk le a helységeit. Az előtt a szocializáció, a munkáltatók, szokások, viselkedés, mondták, amelyek például függőséget is okozhatnak. Tehát mindezek a dolgok nem nyilvánvalóak, hogyha tartóinak pillanatok, azonban mégis szerintem vitathatatlanul a lényének a legfontosabb elemeit képezik. Az amikor kell érteni, akkor az mindenkor kiindul, és ezek a jelenségekkel próbáltam meg a szubjektív, de mégis szerintem fatás szót talán jutott ez a Fejbunker. Amivel a bunker onnan állapodott, onnan ragaszkodik azokhoz a szintén, egyszerűsítve a magyarázatot, az pedig jobb, mivel a Herbályon szakértők, hogy ezzel a magyarázatot, a magyarázatot is kapcsolhatók. Kérni más kéket. Megvan kapva az ég. Megvan kapva az ég, vagy pedig rá, amit lehúzták, az kopott szét, amit rá kell tenni. Hogy megvan kapva. Hiában is, hogy kapva, rá mindig lecsúszasok. Meg lesz az, összerakom én azt 1-2. Nem nagy vagy olyan összerakni. Kell lemezbe össze csavarozni sajnos. A kutyámat közd meg! Nem kötött meg! Nem tudom átkötni a lábaid közé. És akkor szabadon. Megbaszom a jól anyját, hogy a marha vagy, nem tudom. Mit tudom a kutyát? Elmegyek a flexeshoz már, amik beszélek fel. Sorraktam le az ékemet le. Előbb nálam. Itt van az asztal jó. Hogy kell állnám, úgy rakom, úgy nem bírom belejutni. Tudom, meg van koffagam, hogy az ék kapott meg annyira, hogy nem lehet visszarakni, akkor kell egy másik éket. De az a szar kopott meg tisztára. Még megetette az apilat ennivalótok, amit csinálja Patrik. Úgy baj. Ha megint ugyanazt látok, fajta, te rohadék! Thank you. kezdjük be. Jó, és akkor Nem gyere már nekem mennyi. Nem, megyek én nekem. Ez a kanyalmat. Na, mennyi pénzt. A vége az lesz, gondoltam, hogy a gödröt kell idehoznom neki, ami viszont még mindig is kisebb munka volt, mint újratásunk. Maradjék, mindjárt jövök, mondtam Zsizsának, aki úgy tett, mintha éppen most találnék ki a lelkét. Szemét becsukta, sóhajtott egy nagyot, rászkódott, aztán kisimult. Halott vagy? Kérdeztem, de nem volt halott, mert válaszolt. És én elindultam keresni egy otthonosan tágas és fölszagú odút, Zsizsa végső lyukhelyét, ami remélhetőleg nincs messze és könnyen szállítható. Nem is olyan messze találtam egy földrakást és mellette egy összkomfortos gödröt, és ami bár kicsi volt, jó néhány pozitív tulajdonsággal bírt. Propó munka volt, úgy is mondhatnám, a falai simák voltak, mint a márvány, és természetes tárgyaszag lente körül. Van itt van valaki, ordítottam bele a gödörbe, és bár nem hallottam senkit, mégsem volt üres. A fenekébe egy gyors család halt bele, egymás mellett nyújtózkodtak, mint a szardiniák a dobozban, két nagy és három kicsi halott borz. Nyugodjatok bébében, kívántam, és már indultam is tovább. Kellett neked ilyen nagyra nőnöd. Bosszankodtam, és bányosíta után, éppen akkor, amikor megláttam a második gödröt, ami innen nézve kellően tágasan tűnt, mellette egy helyes kis kertvízzelge, zsenge pázsittal és fenyérvíz felépéssel. Korkot mondtam, és a gödör köré hajoltam, amiben ezernyi sárga és oldalatú tukat szerzselt. Némelyik felugrott a levegőbe és pördült egyet, majd visszaesett társai puha testére. Mi vagytok az első lakók? Kérdeztem, de nem válaszoltak, ezért tovább indultam. Mire visszaírem, bizakodtam, a sárga kukat zöldtalán Zsuzsára költöznek, leeszik róla a súlyfelesleget, így könnyebb lesz szállítanom, úgy hozzá a szükség. Fél órás séta után találtam rá a harmadik üregre, de túl szűk volt ahhoz, hogy Zsuzsa oda költözzön. Az üreg fenekén narancssárga masszag ugyogott, és amikor egy követ dobtam bele, a sisterekbe nyelte el. Az üreg falai feketék voltak, mint a kárpány, és fényesek, mint a kriolaj, és bár Zsizsát soha nem szerettem, különösképpen ilyen helyre akkor sem költöztetném, ha a bejárat mérete megfelelő lenne. A fekete üregtől nem messze találtam rá az ideális nyughelyre. A bejárata széles volt, és könnyen megközelíthető, mellette málmabokrok, a fenekén pedig egy kint barna medve. Megivetkőztem és leereszkedtem a gödör fenekére, hogy kihúzzam onnan a medvét, felszabadítva a lakályos vermet Zsizsának. Amikor megmarkoltam a medve bundáját, az felbördült és sovány karon felé kapott. A könnyek alatti rész leharapta, és véres fogaival vicsorgott felém. Elnézést nem tudtam, szabadkoztam, és csonka kezemet az ég felé emelve próbáltam kimászni a csapdámból. Amikor épp kezemben sikerült fogást találnom a gödör falán, felhúztam magam, mert a medve nem elégedett meg távozási szándékommal, íves karmait a nyakam alatti bőrbe vágyta, és térd alatt leharapta tehetetlenül imbáló lábaimat. Diadalitasan üdvöltött, én pedig nagy nehezen felhúztam csonka testemet a talaj szintjére, és kúszni kezdtem. Két nap múltán értem vissza Zsizsához. A kúszástól, a hasam és a nemi szervem környékéről lehangottak őt. Vércsíkot húzva magam után közelítettem meg a két tornát nyomó állatot, aminek testét a váltal ellentétben nem borították be a sárga dög kukacok. Hogy vagy? Kérdeztem. És Zsizsa a súlyos fejének burításával jelezte, hogy egész jól. Indulnunk kell, mondtam, látod, mivé lettem, tettem hozzá, és hosszú győzködés után sikerült rábírnom, hogy a hátára fekhessek. Lassú és súlyos léptekkel haladtunk az erdő mélyek felé. Zsizsa fejét leszegve bondukolt, én pedig érdes, szürke bőrébe kapaszkodva próbáltam a helyemen maradni. Egész nap utaztunk, mire elértünk a célunkhoz. Zsizsa leendő otthonához, amelyet hosszú kúszása alatt néztem ki neki. A föld a vágyverem akkora volt, hogy Zsizsa többet magával is kényelmesen elnyújtózkodhatott benne. De úgy tűnt, a kényes állatnak nem felel meg új otthona, hevesen rázta a fejét és ledobott a hátáról. Pedig még társaságod is lenne, mondtam nyögve, és Zsizsa kelletlenül belenézett a verembe. A tágra nyílt sötét szemében tükröződtek a verem alján pihenő, hozzá hasonlító és tőle eltérő testek. Apró és szörös testek, nullánk és sikamlós testek, érdes és fakó testek, melyek mint a kirakós darabjai egymáshoz simulva egyetlen tarka képé álltak össze. Onnan mutattam a kép egy üres pontjára, hiányzik még egy kis szürke. Zsizsa eszeveszetten kapkodta a fejét, és farkával gyors ütembe csapkodta a gödörből felé szállott legyeket. Ne híresd magad, tudod, mely munkám van ebben? Kérdeztem tőle, de úgy tűnt nem érdekli. Ormányával csupasz hátamra csapott, én pedig épp karommal próbáltam elhajtani a zsizsakoláról felém szálló legyekraját. Nézd, milyen otthonos ez a hely, győzködtem. És a tűnön telhető leggyorsabban húztam be a gödörbe. Az ott ihenő vörös és kapó testeken haladva mosolyogtam bizalmasan Zsizsára, de ő továbbra is csak rázta súlyos és szürke fejét, és fékevesztetten csalkodott a farkában. Jó, ha ennyit ér neked a munkám, akkor maradj magadra, mondtam sértődötten, és a verem fala felé húztam, hogy kimásszak. Zsizsa azonban továbbra is rázta a fejét, úgy tűnt megfelelj, és ahelyett, hogy kihúzott volna, megfordult, és a farát felé mutatva távolodott a veremtől. Az erőm teljesen elhagyott, meg sem próbáltam felhúzni, elvége, ahogy mondtam is, ennél otthonosabb nyughelyet nem igen találni a vidéken. Helyette lassan és biztosan haladtam az árnyett testeken, amelyek közül néhány hasonlított rám, néhány pedig teljesen átért tőlem. Biztosan közelítettem a gödörkönék nyugati oldala felé, ahol emlékezetem szerint van egy csonka törzsnyi üres hely, ahonnan hiányzik még egy kis vörös. Kedves hallgatóink, Kónya Kovács Ottilia hangképes összefoglalóját hallották, amely a múzsiai Szilágyi Művészeti Színpad és a Zetna és az Zentai Zetna közös irodalmi estjén készült. Az irodalmi esten 6 író költő mutatkozott be és olvasott fel a műveiből. Legyünk felelősségteljesek, takarékoskodjunk az árammal. A pontos idő 11 óra. Újvidéki rádió. Hírek. Szerbia múlt hónapban 40 millió értékben importált villanyáramot. Decemberben erre a célra több mint 50 millió eurót különítenek el, januárban pedig várhatóan ez a kiadás növekedni fog, mondta Dubravka Djedovic energetikai miniszter. Országunknak ez hatalmas kiadás, de az egész kontinensnek hasonló problémákkal kell szembenéznie. Szerbia számára rendkívül fontos minden külföldi, elsősorban az európai partnerektől érkező segítség. Belgrád elkötelezett a foszilis tüzelőanyagok csökkentése mellett. A kormány célkitűzései között szerepel az is, hogy 2050-re teljes egészében kivonja a szenet a villanyáram termelésből. Ehhez azonban elengedhetetlen az unió további támogatása, mivel a megújuló energia termeléséhez szükséges infrastruktúra kiépítése hatalmas összegekbe kerül, tette hozzá a tárcavezető. A brit védelmi minisztérium közölte az ukrajnai háborúról szóló napi jelentését. A helyzet értékelés szerint az orosz erők visszavonulása a Dnyeper jobbpartjáról újabb lehetőséget ad az ukrán hadseregnek arra, hogy célba vehesse a megszálló erők utánpótlási vonalait. Emiatt az oroszok délen és keleten még távolabbra kényszerültek a fronttól az utánpótlás biztosításával. Ennek értelmében tovább csökken az esély arra, hogy az orosz csapatok számottevő támadást indítsanak. Mindezek mellett az orosz hadsereg lőszer hiánnyal is küzd, ez pedig a nyugati előrejelzés szerint tovább csökkenti az Ukrajnára támadó csapatok esélyét. Magyarországon folytatódik a fedezés. Mi baj van? Diákok és szülők a Budapesti Ötvös József Gimnáziumban.